کل بر عزیزت درات لولاری سارا مسترگی ارمان جنستا پلوری غردوام سترگی ارمان جنستا پلوری غردوام کل بر عزیزت درات لولاری سارا مسترگی ارمان جنستا پلوری غردوام سترگی ارمان جنستا پلوری غردوام دترو غرو غازی جانانا رازا رازا او طالب جانا رازا رازا او طالب جانا دیر دی دال دو ارمان پزڑکی گرزوا مستر کی ارمان جنستا پلوری غڑوا سترگی ارمان جنستا پلوری غلوام کلا بر عزیستا درات لولاری ساراما سترگی ارمان جنستا پلوری غلوام سترگی ارمان جنستا پلوری غلوام نن خومی بیا پزڑا وریگی دیر می پستر دیر می پستر گو کی غڑیگی زدی ہی روی نشم کسو دی ہی روی مستر گی ارمان جنستا پلوری غڑوا مستر گی ارمان جنستا پلوری غڑوا کلا بر عزیستا درات لولاری سارا مستر گی ارمان جنستا پلوری غڑوا بعد سبا او بختوارا راغبی تکو مموسا فارا راغلی تکو مموسا فارا دادرنا تپوس دموسا فرشنا کواما سترگی ارمان جنستا پلوری غڑواما دا درنا تپوس د مسافر آشنا کواما سترگی ارمان جنستا پلوری غڑواما سترگی ارمان جنستا پلوری غڑواما کلا بر عزیستا دیرات لولاری ساراما سترگی ارمان جنستا پلوری غڑواما سترگی ارمان جنستا پلوری غڑواما دماز دگر زیڑا یلمارا دور پسر لکا گرگورا دور پسر لکا گرگورا تو خوی والار یادی پکم حل ولی داما سترگی ارمان جنستا پلوری غڑواما کلا بر عزیستا درات لولاری ساراما سترگی ارمان جنستا پلوری غڑواما سترگی ارمان جنستا پلوری غڑواما دزلفقار دزڑا ارمانا پورا کول دی دیر پگرانا پورا کول گرانا ما تپری وطلی تا بچیر تلاتا واما سترگی ارمان جنستا پلوری غڑا واما کلا بر عزیستا دیرات لولاری سارا ما سترگی ارمان جنستا پلوری غڑا واما سترگی ارمان جنستا پلوری غڑا واما سترگی ارمان جنستا پلوری غڑا واما